الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله demeli burada kardeşlerin haş ettiği ve cevaplandırmasını benden istedikleri 10 sualın cevabıdır inşallah. Kısa olarak çalışacağım inşallah bu 10 suala cevap verim. Birinci, bu 10 sualın birincisi demeli dünyavi dövlətdə pasport almaq, pasport taşımaq. Yani bu əməlin hökmü. İkinci məsələ mühakimə məsələsi. Üçüncü məsələ sual təşvirdə zəncir. Dördüncü küfürdə təqrid üzüldümü. Beşinci təqiyyənin həddi. 6-cı fey məsələsi, 7-ci zahiri əlamət, yəni İslam hökmü ilə verilir insana, 8-ci polisdən yardım istəmək mühakimə feilinə daxildirmi, 9-cu ət məsələsi, 10-cu məsələ hicrətin tərki küfürdürmü. Bu 10 dənə sual inşallah. Deməli, birinci sual dünyavi dövlətdə və yaxud da Əlməni dövlətdə, yəni şəriətlə hökm verilməyən dövlətdə həmən dövlətin pasportunun daşınmasının hökmü. Hamud bin Uqlə Şüaybi rahimahullah şeyxin 1422-ci ildə verdiyi belə bir fətva var. Və fətva da Liviyalılar üçün verilir. Liviyalılar şeyhdən fətva istəyirlər ki, Liviyada dinlərini yaşaya bilməyib, Britaniyaya hicrət edib və orada hicrət etdikləri yerdə pasport almalarının hökmünü soruşurlar. Və şeyh bu adamlara pasport almanın caiz olması fətvasını verir və fətvanın içərisindən inşallah olan bəzi dəlilləri zikr edəcəm. Birinci, deməli şeyx Allah Rəsulunun sirasından bəzi dəlillər gətirir. İbni İshaqın sirasında, həmçinin İbni Hişamın sirasında, İbni Kəsirin Bidəyə və Nihayə tarix kitabında belə Allah Rəsulunun vaxtında baş vermiş belə hadisələr var. Birinci, Allah Rəsulunun Qureyş qəbiləsinin içərisində yaşadığı vaxtı Əbu Talibdən himayə alması. Əbu Talibdən himayə alıb Qureyşin içərisində yaşaması. Ondan sonra Allah Rəsulu Məkkədən Taifə hicrət edir. Taifdən Allah Rəsulu aleyhissalatü vesselam'ı qovurlar və Allah Rəsulu Məkkəyə geri dönür. Allah Rəsulunu Qureyş Məkkəyə daxil olmağa nə edir? İcazə vermir, qadağa edir. Və artıq Əbu Talib dünyasını dəyişmişdi. Deyirdilər ki, sənin himayə edənin, sənə zamin duran kəs artıq dünyasını dəyişdiyinə görə sənə burada yaşamağa nə vermirik? İcazə vermirik. Deməli, Məkkənin məşhur, Qureyşin məşhur adamlarından olan Mut'im bin Adi adında adam Allah Rəsuluna gəlir ki, sənin Məkkəyə girməyə və himayəti ola bilərəm, ya burada yaşamağından ötürü. Allah Rəsulu Mut'im bin Adi'nin nəyini? Təklifin qəbul edir. Ondan sonra İbni Hişamın sirasında İbni Hişam nəql edir ki, Həbəşistana hicrət edən sahabələrin içərisində Əbu Bəkir radiyallahu anhu var idi və yolun yarısında İbn-i Dağinlə adında bir Qureyşin məşhur adamlarından birisi ilə rastlaşır və İbn-i Dağinlə Əbu Bəkirə Məkkədə yaşamağına himayə edəcəyini söz verir. Əbu Bəkir yolun yarısından Məkkəyə qayıdır. Və həmçinin Şeyx Hamud bin Uqlə Şüaybi sahabənin Həbəşistana hicrətin dəlil gətirir. Allah Rəsulu bir qrup sahabəsini özü Məkkədə qalan vaxtı Həbəşistana hicrətə göndərir. Və Allah Rəsulu buyurur ki, فَإِنَّ فِيهَ مَلِكٌ لَا يُزْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ Orada bir məlik vardır, onun yanında heç kimə zülm edilmir. Və bu şeyləri dəlil gətirir şeyx ki, yəni insan məcburiyyət qarşısında dövlət, küfür dövləti də olsa, oradan əgər yaşamaq izni alırsa, bu insanın misalmanı küfrə salmır. Və bu Sira'da getən bu dəlillər öz zamanında şifahi olsa da, indi bu şey yazılı baş verir. Bir əməlin şifahi və yaxud da yazılı baş verməsi onun hökmünü dəyişmir. Əgər Siyrada belə şeylər varsa, deməli bu əməlin hökmü şəriətə görə caizdir. Həmçinin Şeyx Uqlə İbn Hazm'dan belə bir nəql gətirir. İbn Hazm Muhallədə deyir ki, "Lamma takallama amman lahaqa bi daril küfr ve harb ve qal, daril küfr ve darul harbə daxil olan orada yaşamağa daxil olan kəs barəsində danışdıqdan sonra deyir ki, "Ve amma men farra ila ardil harb li zulmin khafahu ve lam yuharib el muslimin ve la aanahum alayhi. Ve lam yajid fil muslimin men yujiruhu fe hada la şey'e alayhi." Deməli İbn Hazm rahimehullah buyurur ki, deməli Darul Hərbə qaçan insan zülm səbəbiylə, hər hansı bir zülmdən qorxur bir müsəlman Darul Hərbə qaçır və Darul Hərbə qaçdıqdan sonra müsəlmanlarla döyüşmür, yəni kafirlərlə birlikdə müsəlmanlara qarşı döyüşmür və kafirlərə müsəlmanların əleyhinə yardım, kömək etmir və müsəlmanlardan da özünü himayə edən kəs tapmadığına görə belədir. Yəni Darul Hərbə və yaxud da Darul Küfrə qaçır müsəlman. Fəhədələ şey aleyhi. Yəni budur insanın üzərində heç bir günah yoxdur. Li'ennehu muhtarrun mukrahun. Çünki bu insan mukrah, məcburiyyət qarşısında qalan adamdır. Və qəd zəkərnə və zikr etdik ki, İbn Hazm buyurur, ənnə Zuhri Muhammed ibn Muslim ibn Hişəb. Deməli, İmam Zuhri Muhammed ibn Muslim ibn Şihab, rahimahullah. Kənə azimən alə ənnəhu in mətə Hişəm bin Abdülmelik ləhəqə bi ardir Rum. Deməli İmam Zuhri qəti idi ki, öz fikrində əgər Hişam bin Abdülmelik xəlifə ölsə, mütləq Ruma qatacaq. İmam Zuhri belə bir söz vermişdi. Li'ennel Valid ibn Yazid kana nazara damahu. Çünki Valid bin Yazid İmam Zuhri'nin qanını axıdacağını nəzir etmişdi. İn qaddara aleyhə, əgər o buna mümkün olacaqsa. Və huve kana'l vali və o velihət idi xəlifədən sonra həmən. Deməli İmam Zuhri'nin öldürməsini söz verən adam xəlifənin velihədi idi və söz vermişdi ki, əgər mən gəlsəm xilafətə bu adamı, yəni İmam Zuhrini qətl edəm. Fəmən kənə həzə fəhüvə məzur. İbn Hazm rahimehullah buyurur ki, halı bu cür olan insan üzürlüdür. Və kəzəlikə mən səkənə bi ardıl hind. Həmçinin, məsələn, bir kəs ki, Hind torpağında yaşayır. Çində yaşayır. Və Türk, və Sudan, və Rum, minəl muslimin. Sudan'da yaşayır, Türklərlə bir yerdə yaşayır, Rum'da yaşayır. Fə in kənə lə yəqdil aləl xuruc min hunəkə. Və oradan da çıxmağa qadir deyil. Li səqli zəhr əv li qilləti məl. Məsələn, yol çətin olduğuna görə və yaxud da malının az olduğuna görə əv li dəfü cisim və yaxud da cisim olaraq zəif insan olduğuna görə əv li imtina tariq və yaxud da yol mümkünsüz olduğuna görə fəhvə məzur. Budur insanlar nədir? Üzürlüdürlər. Deməli, Şeyx Hamud bin Uqla Əş-Şüəybi rahimahullah verdiği bu fətvasında Liviyalıların Britaniyaya köç edən vaxtı şeyxdən aldıqları bu fətvada onlara nə verir? Deyir ki, yəni sizin oradan gəlib pasport almağı bu sizin üçün nədir? Caizdir. İkinci məsələ mühakimə məsələsi. Mühakimə məsələsi barəsində inşallah bu barədə mənim dərsim var. Mühakimə feil olaraq şəriətə mühakimə feil olaraq müsəlmana vacibdir ki, bütün məsələlərində kiçik, böyük, hər bir məsələdə şəriətə mühakimə olunsun. Və mütləq olaraq şəriətdən, İslam şəriətindən başqa bir şeyə mühakimə olunmaqsa küfürdür. Və dərsdə zikr etdiyim elm əhlinin ixtilaf elədiyi mühakimə məsələsində ixtilaf etdikləri nöqtələr mühakimənin bütün mütləq bütün surətlərinə aid deyil. Darül küfürdə yaşayan müsəlman məcburiyyət qarşısında qalıb dünyəvi məhkəməyə müraciət edirsə, bu müsəlmanın hökmü barəsində, bu müsəlmanın mürtəd olub-olmaması barəsində elm əhlinin ixtilaf elədiyi görüşlərdir. Üç görüşdür ki, bu insanın əməlinə küfür deyənlər var. Buna kiçik küfür deyənlər var və caiz deyənlər var. Və bir grup insan bu caiz deyən alimlərin sözlərini doğru anlamırlar. Deyirlər ki, mühakimə küfürdür. Küfürə isə cavab verməyin özü küfürdür. Ancaq əslində məsələ belə deyil. Mühakiməyə, müsəlmanın küfür bəldəsində mühakiməyə getməsinin caiz olduğunu deyən alimlər həmən vaqeyə görə fətvanı verirlər ki, o vaqeədə mühakiməyə getmək caizdir. Həmən vaqiyə də özündə ikrahı yaradan bir haldır. Yəni, müsəlman əgər küfr bəldəsində yaşayırsa, məcburiyyət qarşısında əgər uzun müddətli həbs varsa və yaxud da böyük miqdarda mal varsa, bu kimi şeylər varsa, bu şeylər öz-özlüyündə ixtilafsız ikrahı yaradan hallardır. Yəni, fiqh kitablarında 4 məzhəbə görə insanın böyük miqdarda əlindən malının getməsi və yaxud da uzun müddətli həbs, bu şeylərin hamısı ixtilafsız ikrahı yaradan haldır. Alimlər deyilsə ki, bu vəziyyətdə olan, bu vaqiyədə olan insan məhkəməyə gedə bilər, həmən vaqiyəyə görə, hala görə deyirlər ki, caizdir. Mühakimənin mütləq olaraq caiz olma mənasına gəlmir. Yəni, elm əhli dedikdə ki, mühakiməyə darul küfrdə, məcburiyyət qarşısında müsəlman gedərsə, bu əməlin müsəlmana hökmü caizdir. Mühakimənin əslən caiz olması mənasına gəlmir. Həmən vaqiyədə olan müsəlmanın əməlinin caiz olması mənasına gəlir. Çünki ikrah küfrü nə edir? İkrah küfrü mübah edir. Məsələn, donuz əti haramdır. Bunda heç bir ixtilaf yoxdur. Kim halal deyərsə və haram olduğunu bilirsə, cahil deyilsə, Allah subhanahu wa ta'alənin haramını halal etdiyinə görə küfr etmiş olur. Ancaq bir alimin bir vaqiyədə olan müsəlmanlar üçün az vəziyyətdə olduqlarına görə fətvası ki, sizə donuz əti halaldır, bu donuz ətinin əslən halal olma mənasına gəlmir. Vaqiyəyə görə həmən donuz ətinin yeyilməsinin həmən müsəlmanlara halal olması mənasına gəlir. Yəni, həmən vaqiyə bitdikdən sonra yenə nə olur? Əsl hökmünə qayıdaraq, donuz əti nədir? Hər bir halda, hər bir zamanda haramdır. Mühakimə barədə İbn-i Qeyyim rahiməhullah, Mədərdi Salikində belə bir sözü var. Deməli, İbn-i Qeyyim rahiməhullah buyurur ki, وَأَمَّ رِضَ بِنَبِيِّهِ رَسُولًا فَيَتَدَمَّنُ كَمَالُ الْإِنْقِيَادِ لَهُ وَالتَّسْلِيمِ الْمُطْلَقِ إِلَيْهِ Deməli, deyir ki, öz Peyğəmbərindən rəsul olaraq razı qalmaq kamil bir itaəti və təslimiyyəti tələb edir. وَهَيْفِ يَكُنْ اَوْلَ بِهِ مِنْ نَفْسِهِ Bu adam o adamdır ki, yəni kamil təslimiyyət göstərən Peyğəmbərə, Peyğəmbər ona özündən də daha nədir? Daha üstündür, daha yaxındır. فَلَا يَتَلَقَّ الْهُدَى إِلَّا مِنْ مَوَاقِهِ كَلِمَاتِهِ Bu adam, Peyğəmbərə tabi olan insan, itaat edən insan, hidayəti yalnız onun kəlmələrindən əldə edir. وَلَا يُحَاكَمُ إِلَّا إِلَيْهِ Və yalnız ona mühakim olur. وَلَا يَحْكُمْ عَلَيْهِ غَيْرَهُ Və ona, Peyğəmbərə tabi olana, Peyğəmbərdən başqası heç bir hökm vermir. وَلَا يَرْضَ بِحُكْمُ غَيْرَهُ أَلْبَتَّهُ Peyğəmbərdən başqasının hökmünə qətiyyən razı olmur. لَا فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْمَاءِ الرَّبِّ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْ أَزْوَاجِ حَقَائِقِ الْإِيمَانِ وَمَقَامِهِ Və istəyir Allah subhanahu wa ta'alənin ismi ilə, sifətləri ilə, feilləri ilə bağlı olan məsələlər olsun və yaxud da imanın həqiqəti, imanın məqamları ilə bağlı olan məsələlər olsun. Min əhkəmi zahirihi və batinihi, imanın zahiri və batini əhkəmləri olsun. Lə yərdə fi zəlikə bi hukmi qeyrəhə. Bütün bu məsələlərdə başqasının hökmü ilə nə deyil bu insan? Razı deyil, yəni Rəsula tam təslim olan, itaat edən kəs. Və lə yərdə illə bi hukmihi və yalnız onun hökmünə razıdır. Fə in əcəzə ənhu, əgər bu insan Peyğəmbərə tam kamil şəkildə itaat edən kəs, Peyğəmbərə mühakimə olunmaqdan aciz olarsa, فَاِنْ عَجَزَ عَنْهُ كَانَ تَحْكِيمُهُ غَيْرُهُ مِنْ بَابِ غِذَاءِ الْمُضْطَرِّ اِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُقِيتُهُ Əgər Peyğəmbərə mühakimə olunmaqdan acizdirsə bu kəs, bu adamın başqasına mühakimə olunması az vəziyyətdə olan insanın məcburiyyətdən مَا يُقِيتُهُ إِلَّا مِنَ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ Ad vəziyyətdə olan insanın məcburiyyətdən leş, meyit və yaxud da qan yeməsini yeyən kəs kimidir. وَأَحْسَنُ أَحْوَالُ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ التُّرَابِ أَلَّذِي إِنَّمَا يَتَيَمَّمُ بِهِ عِنْدَ الْعَجْزِ أَنْ اِسْتِعْمَالِ الْمَاءِ التَّهُورِ Və yaxud da daha bu adamın ən yaxşı halı odur ki, bu adam acizlik səbəbi ilə təmiz suyu istifadə etməkdən aciz olduğu halda təyəmmüm edən kəs kimidir. Mühakimə əslən, şəriətdən başqa bir şey mühakimə olunmaq küfürdür. İbn-i Qeyyim mütləq mühakimə bir müsəlmanın rəsula iman gətirənin, ona tam tabiçilik göstərməsinin vəsf etdikdən sonra mühakimədən aciz qalan kəsi zikr edir və azından haram olan şeyi yiyen ve su tapmadığına göre teyemmüm eden kəsinə müqayisə etdi. Küfrü mübah eden hal ikrahdır. Haramları ise yalnız zaruretler mübah edir. Yani insanlar bu sözü şeyhin sözünü elə anlayırlar ki, yani küfür itiraz ederek deyirlər ki, məcburiyyət, yani zaruret haramı mübah edir, küfrü mübah etmir. Şeyhin burada bu misalı seçmesi, bu misaldır. Yani məcburiyyətdən hansı ki adil qalır insan şəriətə mühakimə oluna bilmir. Başqa şeyə, şəriətdən başqasına mühakimə olunmasını haram şeylərlə müqayisə edir. Bu da bu cür müqayisə, bu cür misal Allah Rəsulunun sünnəsində də mövcuddur. Məsələn, Allah Rəsulu buyurur ki, Mən qaşşənə fəleysə minnə. Bizi aldadan kəs bizdən deyil. Müdminül xamr kəəbidir vasan. İçki düşürüb bütə ibadet edən kimidir. Ve la terci'u min ba'di kuffaran yadribu ba'dukum rigaba ba'din. Məndən sonra bir-birinizin boyunlarını vuran kafirlər olmayın. Hədis bu Allah Resulünün kəlmələrinin zahiri nəyə göstərir? Bizi aldadan bizdən deyil, müsəlman deyil. Məndən sonra bir-birinizin boyunlarını vuran kafirlər olmayın. Müsəlmanın bir-birini öldürməsi küfürdür. Bundan insanlar kafir olurlar. Və yaxud da içki düşkünü bütə ibadət edən kimidir. Deməli, içkiyə aludə olan insan müşrikdir, bütə ibadət edən kimidir. Ancaq əslində belə deyil. Yəni, bu hədislərin hamısının nəyi var? Təfsilatı var, şərhi var. Aydındır, bu cür formada deyilən sözlər, bu hədisdə bu cür gələn şeylərin hamısı nədir? Çəkindirmək üçün, pisləmək üçün deyilən sözlərdir. Əslində, içki aludəsi olan insan, əgər müsəlmandırsa, bu adamın əməli fısqdır, bu əməl onun dindən çıxartmır. Və yaxud da bir insanın bir insanı aldatması küfür deyil. İnsan yalan danışmaqla, insan bir-birinin əmanətinə xəyanət etməklə kafir olmur. Və yaxud da müsəlmanların bir-birini qətl etməsi küfür deyil. Aydındır, ancaq hədisin zahiri nəyə göstərir? Hədisin zahiri göstərir ki, bu şeylər nədir? Bu şeylər insanı dindən çıxardan şeylərdir. Və bu cür yanaşma insanı sapıqlığa salan yanaşmadır. Şeyhül İslam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki: "Ve emmel elfazul mucmele vel kelamu fiha bin nefi vel isbat yuqa'u fil cehl ve'd dalal ve'l habal ve'l hile ve'l gale." İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, ümumi kəlmələr və təfsilata getmədən həmin kəlmələri götürüb nə isə nəfi etmək, nə isə təsdiq etmək insanı sapıqlığa salır, insanı cəhalətə salır, insanı kobudluğa salır, insanı dedikoduya salır. Əgər Allah Rəsulunun kəlamında belə şeylər mümkünsə, elm əhlinin kəlamında belə şeylərin mümkün olması nədir? Daha üstündür ki, belə şeylər elm əhlinin sözlərində olsun. Yəni, İbn Qeyyim bu sözü mühakimə məsələsindən danışdıqdan sonra aciz olan kəsi haram yiyənlə məcburiyyətdən müqayisə etmək o demək deyil ki, küfrü nə idir? Haramla eynidir. O mənaya gəlmir. Və bu, İbn Qeyyim bu sözü barəsində Tövhid və Cihad minbəri saytında, bu Muhammed Əl-Məqdisi Hafizahullah şeyxin saytında Lədnəsində olan alimlərdən Əbu Mundir Əş-Şinqiti bu barədə açıqlaması var. Və bu məsələni belə açıqlayır. Ki bu məsələ inşallah bu cürdür. Deməli, bu neçənci mühakimə məsələsi idi. İkinci məsələ. Üçüncü sual təkfirdə zəncir. Təkfirdə zəncir məsələsi. Nə deməkdir bu? Yəni, bir insan kafirdir. Əsli kafirdir, Yahududur, Hristiyandır. Ona kafir demeyen kəs, onun kafir olduğuna etiqad eləməyən kəssə, həmin o birincinin səbəbi ilə özü də küfrə girir. Yəni bu şəriətdə caiz olan təkfirdə silsilənin vacib olduğu nöqtə budur. Nə də ki, Navaqid İslamda Muhammed ibn Abdülvahab buyurur ki, Mən ləm yukafirəl müşrikin əfşəqqə fi kufrihim əfsəxəxə məzhəbəhum kəfərə. Kim müşrikləri təşvir etməzsə və yaxud onların getdiyi yol doğru görərsə və yaxud onların küfürlərinə şək edərsə, onların getdikləri yolu doğru görərsə kafir olar. Bu Navaqid-i İslam, İslam podan əməllərin içərisində bunu şeyh zikr edir. Yəni, əsli kafirlərin kafir olduğuna inanmayan insan da özü bununla nə olur? Küfrə girir. Və təkfirdə zəncir məsələsi Burada iki bir-birindən ayrılan məsələ var. Birinci ondan ibarətdir ki, əgər birinci kəs, hansı ki əslən kafirdir. Onun təkfirində dayanan insan həmən birincinin hökmünə daxil olur. Onun kimi kafir olur. Bu, yəni dindən bilinən zəruri məsələlər və yaxud da dinin əsli məsələlərində belədir. Məsələn, bir küfür növü üzərində ittifak edilmiş bir küfür növüdür. Məsələn, dinlə istehza, bütə səcdə etmək, Allahdan başqasına dua etmək. Bu cür kəsin, bu feilləri işləyən kəsin təkfirində duran insan özü də küfrə girir. Ancaq üzərində ittifak edilməyən küfür növləri bu məsələlərə gəldikdə isə, məsələn, birisi bir müsəlman namazı tərk edir, ümumiyyətlə namaz qılmır, səhih görüşə görə həmən insan bundan küfrə girir. Və namazın tərkinin küfr olmasına inanan insana vacibdir ki, həmən namazı tərk edən nəyi də təkfir edir. Ancaq həmən namazı tərk edən təkfirində duran insana gəldikdə isə ki, birisi ona təkfir hökmünü vermir, fısq hökmü verir, bu namazın tərkinin hökmündə əhlüsünnə talibələrinin ixtilaf elətdiyi nöqtə olduğuna görə artıq burada ikincinin təkfir nədir? Yoxdur. Burada zəncir yoxdur. Yəni təkfir məsələsində zəncir qısa olaraq inşallah bundan ibarətdir. Dördüncü məsələ, dördüncü sual, küfürdə təqlid. Deməli, küfürdə təqlid küfürdürmü? Sual. Bəli, küfürdə təqlid küfürdür. Allah subhanahu və teala Ərəf surəsində misaq ayəti deyilir. Həmən ayətdə buyurur ki, وَاِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَيْسَ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولَ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ الله سبحانه وتعالى buyurur ki, sənin Rəbbin o zaman Adəmin belindən gələnləri çıxartdı və onları bir-birinə şahid etdi və dedi ki, mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi? Dedilər ki, bəli, bunu ona görə etdik ki, deməyəsiniz ki, qiyamət günü biz cahil idik, qafil idik, bilmirdik və deməyəsiniz ki, atalarımızı belə edən görmüşdük və biz onların ardında gələn nəsil idik, onların etdiyinə görə bizi həlak edəcəklər. Deməli, bu ayət həm bilməməzliyin, şirkdə, ibadət məsələsində, həm də təqlidin üzr olmamasını açıqlayır. Ayətin sonunda Allah Subhanahu taala buyurur ki, deməyəsiniz ki, atalarımızı belə görmüşdük edən, biz de onlara tabi olmuşduq. Və həm dünya əhkamında, həm axirət əhkamında, yəni Quran və sünnət və İbn Qeyyim rahimehullah əhkam əhli zimmədə bu barədə danışır. Bildirir ki, küfr əhlinə, küfr öndərlərinə, küfr imamlarına tabi olanlar həm bu dünya əhkamında, həm də axirət əhkamında öz tabi olduqlarının hökmündədirlər. Dünya əhkamlarında, dünya hökmündə Allah Subhanahu va Taala Qasas surəsində buyurur ki, 8-ci ayədə İnna Firavuna və Həmənə və cunuduhuma kanu xatin. Həqiqətən Firavun da, Haman da və əskərləri də xətakarlar idilər. Firavun, Haman öndərlərdir, tabi olunanlardır və əskərlər də onlara tabi olanlardır. Allah Subhanahu va Taala bunların hər ikisinin hökmü nədir? Eynidir. Firavun, Haman tabi olunanlar və əskərləri hər ikisindən deyir Allah Subhanahu taala kanu xatin, xətəkarlar idilər. Bu dünya hökmü ilə bağlı küfrə tabi olan, küfr öndərinə tabi olan kəsin hökmüdür. Axirət hökmünə gəldikdə isə Allah Subhanahu taala Bəqərə surəsində 166-cı ayədə buyurur ki, İstəbərrəllezina ittubiu minəllezina ittəbəu və ra'avul əzab və təqəttəət bihumul əsbab. O vaxt tabi olunanlar tabi olanlardan uzaqlaşacaq və əzabı görəcəklər, aralarındakı səbəblər qırılacaq. Allah Subhanahu taala ayətdə buyurur ki, o vaxt tabi olunanlar, yəni başçılar, itaət olunan kəslər, tabi olanlardan, yəni onlara tabi olan, təqlid edənlərdən, onların ardında gedənlərdən uzaqlaşacaq və əzabı görəcəklər birlikdə və aralarındakı səbəblər qırılacaq. Allah Subhanahu taala bunların qiyamət günü də bir yerdə olduqlarını zikr edir. Həm dünya hökmündə, həm də axirətdə, əzabda bir yerdə olduqlarını zikr edir. Deməli, küfrü təqlid eləyən kəs, şirki təqlid eləyən kəs, təqlid etdiyi şeyin hökmündədir. Bugünün sapıqlıqlarından birisidir ki, belə bir insanlar belə bir sapıqlıqdadırlar ki, məsələn, müasir cəhmiyyə etiqadında olan insanlarla bağlı deyirlər ki, cəhmiyyə etiqadında olan insanların dəvətçiləri, öndə gedənləri kafirdir. Ancaq bilmədən onları Allahın onların ardında gedənlər isə kafir deyil. Bu düşüncə, bu safılıq tam nəyə? Qurana, sünnətə və elm əhlinin icmasına ziddir. Əgər cəhmiyyənin öndə gedən dəvətçi şirki insanlara nə edir? Bədiyirsə və şirk edənlərə müsəlman deyirsə və şəriətlə hökm verməyən insanlara əmir sahibləri deyirsə, ona tabi olan insanlar da onun hökmündədir. Necə ki, məsələn, rafizi etiqadında olan birisi, əgər dəvətçisidirsə, alimidirsə, onun etiqadı nədən ibarətdir? Quran təhrif olunub. Səhabələr Allah Rəsulundan sonra mürtəd olublar və səhabələri təhqir, lənətləmək və s. Bunun alimi, dəvətçisi və yaxud da buna tabi olan da həmən etiqaddadır. Ona tabi olan insan da inanır ki, Quran təhrif olunub. Səhabələr Allah Rəsulundan sonra mürtəd olublar və bunların arasında fərq yoxdur. Hər ikisi eyni hökmdədir. Bu etiqadın, bu sapıqlığın lazımı, nəticəsi ondan ibarətdir ki, tövhidin dəvətçisi, tövhidin alimi, biləni müsəlmandır, ancaq bilmədən ona tabi olan müsəlman deyil. Əgər bu düşüncə ilə baxdıqda, bilmədən tabi olursa, əslində isə belə deyil. İnsan əgər tövhidi dəlilləri ilə bilməsə də belə, tövhidi sevir, ona tabi edir, yaşayırsa, bilməsə də belə, təqlid etsə də belə, yenə müsəlman sayılır. Yəni təqliddə, küfürdə təqlid küfürdür. Yəni küfür öndərə, dəvətçiyə, alimə tabi olmaq, ona tabi olan insanda nə edir? Kafir edir. Beşinci məsələ təqiyyənin həddi. Təqiyyə nədir? Təqiyyə ərəb dilində qorxmaq sözündəndir, çəkinmək sözündəndir. Allah Subhanahu wa Taala Ali İmran surəsinin 28-ci ayətində buyurur ki: "Lə yəttəxizul müminun əl-kəfirin əvliyə min dunil müminin. Və men yəfəl zəlik fəleysə min Allahi fi şeyin." Möminlər möminləri qoyub kafirləri dost etməsinlər. Kim bunu edərsə, həmən kəslə Allahın arasında heç bir şey yoxdur. Bu vəla vəlbəra mövzusudur. Yəni kafirlə dostluq etmək, kafiri sevmək insanı nə edir? Dindən çıxardır. Sonra Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki: "İllə ən tətəku minhum tuqatan." Yalnız onlardan qorxmağınız istisna. İbn Kəsir rahimehullah ayətin bu hissəsinin təfsirində təqiyyədən danışır və iki böyük sahabənin Abdullah ibn Abbas və Abu Darda radiyallahu anhuma sözlərini zikr edir. İbn Abbas radiyallahu anhuma ayətin bu hissəsinin təfsirində onlardan qorxmağınız istisna buyurur ki: "Leysə təqiyyətu bil əməl, innamə təqiyyətu bil lisan." Təqiyyə əməldə yoxdur. Təqiyyə yalnız sözlə olur, dillə olur. Yəni bu nə deməkdir? Küfrə girməmək şərti ilə həddi bundan ibarətdir təqiyyənin. İnsanları əgər qorxun varsa, küfr əhlinin içərisində yaşayırsan, onlara sən düşmənçiliyi açıq üzə vurmamalısan. Təqiyyə bundan ibarətdir. Qətiyyən təqiyyənin içərisində küfr deyilən bir şey yoxdur. Yəni küfrlə təqiyyə yoxdur. Əbu Dərda radiyallahu anhu buyurur ki: "Kunna lanaqshuru fi wujuhi aqwamin wa qulubuna tal'anuhum." Biz bəzi qövmlərin üzlərinə gürürdük, qəlblərimizdə isə onları nə edirdik? Lənətləyirdik. Təqiyyənin həddi bundan ibarətdir. Küfrə girməmək şərti ilə elə bir yerdə yaşayırsan ki, qorxursan əqidəni onlara izhar eləməyə, insanın susması, onlarla yumşaq rəftar etməsi. Təqiyyənin inşallah həddi bundan ibarətdir. Və Əbu Bəsir Tartusi adında müəllifin belə bir risaləsi var. Hələt yəcüz izharül küfr fihi. Küfrün izhar edilməsinin caiz olan halları. Və orada bu müəllif bildirir ki, ikrahdan başqa da küfrün izhar edilməsinin caiz olan yerləri var. Və Səhih Buxarıdan Muhammed bin Məsləm adında sahabənin əməlini dəlil gətirir ki, Allah Rəsulü sahabəsinə deyir ki, kim gedər Kəb ibn Əşrəfin yanına? Bu sahabə qalxır deyir, mən və deyir, Allah Rəsulü mənə bəzi şeylərə izin verdi. Kəb ibn Əşrəfin yanına gedir və onun yanında qalır. Onun yanında olduğu müddətdə deyir ki, bu kişi, yəni Allah Rəsulü, insanları ağır yüklə yükləyir. Bu sözün zahirində küfür yoxdur. Ancaq Kəb ibn Əşrəf bu sözdən, bu insanın Peyğəmbərdən uzaq olduğunu başa düşür. Ancaq sahabənin qəsdi isə, alimlər deyirlər ki, bizi ağır yüklə yükləyib, yəni dinlə, namazla, sədəqə ilə, zihadla, zəkatla və s. Və Kəb ibn Əşrəfin yanında bir müddət qaldıqdan sonra öldürür Kəb ibn Əşrəfi. Əbu Bəsir Tartusi həmən bu risalədə bu hədisi dəlil gətirərək deyir ki, bir müsəlman da bugün bu hədisə dayanaraq küfr bəldələrində, küfr işlərində çalışa bilər. Ordusunda mı, nə bilim, məhkəməsində mi, polisində mi? Tam batıl şeydir bu. Çünki hədisin zahirində səhabənin küfr etdiyinə heç bir işarət yoxdur. Küfrü yalnız mübah edən şey Allah Subhanahu wa Taala ayətdə zikr etdiyi kimi ikrah halıdır. Mən kəfərə billahi min ba'di imanihi illə mən ukriha və qalbuhu mutmainun bil iman. Kim iman gətirdikdən sonra küfr edərsə, yalnız qəlbi mutmain olub məcbur edilən kəs istisna. Bunu zikr etməkdə inşallah məqsədim odur ki, bu düşüncə var bəzi insanlarda. Bu tam batil olan bir görüşdür və bu hal qətiyyən bu hədisə görə küfrü mübah etmir. Küfrü yalnız ikrah halı mübah edir və bu görüş də təhlükəli Həm də insanları küfrə sala biləcək bir nədir? Görüşdür. Ona görə bunu burada zikr etdim ki, inşallah insanlar bundan nə olsunlar? Uzaq olsunlar. Altıncı məsələ, altıncı sual fey. Fey məsələsi. Fey, fiqh kitablarında, cihad kitabında kafirlərdən götürülən malın içərisində olan mal növlərindən birisidir. Fey sözü ərəbcədə geri dönmək deməkdir. Bir şeyin nəyinsə geri dönməsi deməkdir. Allah Subhanahu taala ayətdə buyurur ki: "Və in taifətən minəl müminin iqtətəlu fəəflihu beynəhuma. Fəin bəğət ihtəhuma aləl uxrə fəqatilulləti həttə təfiyə ilə əmrilləh. Və qatilulləti təbği həttə təfiyə ilə əmrilləh." Möminlərdən iki taifə döyüşərsə, onların arasını islah edin. Və sonra həddi aşan tayfa ilə Allahın əmrinə geri dönüncəyə qədər döyüşün. Hətta təfiyə, fə, yəfiyu, təfiyu, nə deməkdir? Dönmək deməkdir. Və fiqdə nə deməkdir bu fiq kitablarında? Fiqin tərifində deyirlər ki, fiq kitablarında Məlul ləzi yuxəzu minəl əhlil hər, min əhlil hər biduni qitəl. Hər bəhlindən döyüş olmadan götürülən mal. Fey adlanır. Döyüş, hərb əhlindən döyüş olmadan götürülən mala fey deyilir. Fiqh kitablarında həmsinin mürtədin malı Darul İslamda qaldıqda ona fey deyilir. Müsəlmanların beytul malına gedilir, beytul malına verilir. Və yaxud da kafirin mirası, və yaxud da Darul İslamda kafirlərin əkindən verdikləri xərac deyilən vergi. Yəni, ümumiyyətlə bu kəlməni fiqh kitablarında döyüşsüz bütün kafirlərdən götürülən malla bağlı olan şeyə, mala bu kəlməni işlədirlər, fey deyirlər. Ayətdə Allah Subhanahu ve Teala buyurur ki, bu fey feyin hökmü ilə bağlı Allah Subhanahu ve Teala buyurur ki, Həşr surəsinin 7-ci ayətində "Mə əfə Allahu alə rasulihi min əhlil qura fəlillahi və li rasul və li zül qurbə" واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. Allah Subhanahu taala buyurur ki, Allahın öz rəsuluna verdiyi bu qənimət şey olaraq əhlül qura, şəhər əhlindən. Bu mallar Allah üçündür, rəsulunundur, qohumlar üçündür, yetimlər üçündür, miskinlər üçündür və yolda qalanlar üçündür və bu ona görə belədir ki, bu sizlərdən olan zənginlərin arasında bir dövlət olmasın, onların yanı əlində olmasın, kasıblar üçündür yəni. Ayətin nuzul səbəbində gəlir ki, Allah Rəsulu Mədinədə Bənu Nədir, Bənu Qureydə, yaxud qəbrələri əhlərini pozduqda onlara xəbər göndərir ki, onların üzərinə hücum edəcəyini xəbərini göndərir. Onlar da Allah Rəsuluna xəbər göndərirlər ki, biz sənə yəni müəyyən qədər pul verək, üzərimizə gəlmə. Allah Rəsulu onlardan pulu, həmən varı qəbul edir, malı qəbul edir. Onların üzərinə hücum etməyi təxirə salır. Fey şəriətdə əslən bundan ibarətdir ki, yəni müsəlmanlar güclü olduğu halda bir yeri təhdid edirlər. Orada olan kafirlər də müsəlmanlara vergi edirlər ki, müsəlmanlar onların üzərinə müəyyən müddət nə etməsin, hücum etməsin. Şəriətdə fey deyən vergi cihad kitabında 4 mətləbin fikrində bundan ibarətdir. Burada insanların səhv əməlləri, yəni səhv düşüncələri nədən ibarətdir? Küfr bəldələrində yaşayan bu gün insanlar kafirin malını gedir, götürür, oğurlayır, nəm cibinə girir, deyir ki, bu feydir. Batil şeydir bu tam. Çünki feyin hökmünün necəliyi ilə bağlı bu vaqiə eyni deyil. Doğru deyil. Yəni Allah Rəsulü Məkkə dönəmində yaşayıb, Məkkə dönəmində Allah Rəsulü və əshabı yəni heç bir kafirin malını götürməyiblər. Əksinə Allah Rəsulü Məkkədən hicrət edib Mədiniyə getdikdə yanında bəzi kafirlərin əmanət olaraq malları var idi. Əli ibn Əbi Talibə sirə kitablarında var, İbn Hişamın sirəsində var ki, Əli ibn Əbi Talibə tapşırır ki, bu filan kəsin puludur, bu filan kəsin puludur, qaytarıb verirlər özlərinə. Fey Mədinə dönəmində müsəlmanlar izzətlənəndən sonra ortaya çıxan bir Allah Subhanahu taalanın hökmüdür, əmridir. Dindən olan bir əhkamdır. Ancaq küfr bəldəsinin içərisində müsəlmanın gedib kafirin pulunu götürməsi, nə bilim, bu kimi şeylərə sonra fey adı qoyması şəriətlə doğru şey deyil. Və bu düşüncədə olan, bu fikirdə olan insanların əsas ən çox danışdığı, bu şeylə bağlı gətirdikləri dəlil Sirə kitablarında Əbu Bəsir Əs-Səqafi adında sahabənin əməlidir ki, bu uzun bir qissədir. İbn Hişamın sirəsində bu var. Əbu Bəsir Əs-Səqafi Məkkədə iman gətirib Mədinəyə hicrət eləməyən müsəlmanlardan idi. Hudeybiyyə sülhündə Allah Rəsulu Məkkəli müşriklərlə yazdığı əhd və o əhdin şərtlərinin içərisində belə bir şərt var idi ki, Məkkədən kim müsəlmanlardan, iman gətirənlərdən Mədinəyə gəlsə geri qaytarılacaq və Əbu Bəsir Səqaf adında sahabə Məkkədən Mədinəyə gəlir, müşriklər ardınca iki elçi göndərirlər, Allah rəsuluna deyirlər ki, filan kəsi, yəni Əbu Bəsiri ver bizə geri aparaq, Allah rəsulu Əbu Bəsir deyir ki, onlarla qayıt, o da Allah rəsuluna deyir ki, məni kafirlərin içərisinə mi qaytarırsan, Allah rəsulu aleyhissalatu vesselam deyir ki, Allah sənə yol gətirəcək. Sahabə Allah rəsulunun bu sözündən başa düşür ki, Allah sənə yol gətirəcək, bu nə deməkdir? Əbu Bəsir həmin iki elçi ilə Mədinədən çıxıb bir yerdə oturub yolda istirahət edən vaxtı birinin silahını götürür, hər ikisini öldürür. Ondan sonra nə Mədinəyə geri qayıdır, çünki Mədinəyə geri qayıtsaydı yenə ardınca elçilər gələcəkdi. Nə Məkkəyə gedir, Məkkəyə getsəydi çünki onu orada öldürəcəkdilər. Yəmənə tərəf, cənuba tərəf bir cənub bölgəsində bir yerdə, dağlı bir yerdə gedir, gizlənir. Və sonra Allah Rəsulu Mədinədə bir neçə yerdə deyir ki, kaş ki Əbu Bəsirin yanında onun yoldaşları, köməkçiləri olardı. Bu söz hər yerə yayılır, Məkkəyə də gedir, çıxır. Məkkədə də bunu eşidən müsəlmanlar Məkkədən bir-bir Əbu Bəsirin yanına qatırlar. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gələ bilməzlər. Qureyşlə Allah Rəsulunun əhdi var. Əbu Bəsirin yanına toplaşırlar. Allah Rəsulü Məkkəni fəth etdikdən sonra Əbu Bəsir və ətrafı Allah Rəsuluna gəlib qoşulurlar. Yəni bu qissədə küfür bəldəsinin içərisində yaşayıb. Əbu Bəsir həmin yerdə ətrafında olan insanlarla olduqda müşriklərin mallarını nədir? Karvanlarına basma edir, mallarını götürür. Bunu dəlil gətirirlər. Bununsa bu vaqeə ilə heç bir şey yoxdur. Əlaqəsi yoxdur. Və şeyin inşallah şəriətdə qısa olaraq inşallah şey şəriətə görə bundan ibarətdir. Kafirlərdən döyüş olmadan müsəlmanlar izzətli olduqda kafirlərin müsəlmanlara döyüşsüz ödədikləri mal və yaxud da bir yerə müsəlmanlar hücum etdikdə kafirlər mallarını qoyub qaçsa həmin mala da şey deyilir. Ondan sonra İslam bəldəsində kafir əgər yer əkirsə xərab deyilən vergi var. Bir mürtəd olursa birisi onun malı beytulmala verilirsə ümumən bu şeylərin hamısına döyüş olmadan kafirlərdən alınan mala ümumən nə deyilir fiqh kitablarında şey deyilir. Deməli 7-ci məsələ zahiri əlamət. Yəni bir insana küfr bəldəsində ilk başlanğıcda İslam hökmü nə ilə verilir? İslam hökmü nə ilə verilir? Deməli İslam əlaməti məsələsində ən birinci məsələ insanın bu məsələdə birinci əsas öyrənməsi və ən əsas mühüm nöqtə ondan ibarətdir ki, əlamət dedikdə İslam əlaməti dedikdə əlamət o şeydir ki, o xüsusi bir şeydir. Yəni, dindən olan hər hansı bir əməldir və o, elə bir əməldir ki, həmən əməl kafirlə, müsəlmanı bir-birindən fərqləndirir. Kafirlərin dinində olan əməllərlə, İslamda olan əməlləri bir-birindən fərqləndirən əməl olmalıdır. Əlamət dedikdə, ixtilafsız bu qəsd edilir. Necə ki, əlamət sözünün özü ərəb dilində aləm kəlməsi var. Aləmət, aləm sözünün cəmidir. Nə deməkdir, aləm kəlməsi ərəb dilində xüsusi bir şey deyilir. Əgər bir şey xüsusdirsə, ona aləm deyirlər. Məsələn, ərəb dilində bayrağa aləm deyirlər. Və yaxud da hər hansı bir atributa, gerbə aləm deyirlər. Ərəb dilinin qrammatikasında xüsusi bir isim cümlədə gəlirsə, ona aləm deyirlər. Əgər o isimdən birdirsə, həmən ismə nə deyilir? Aləm deyilir. Məsələn, bir cümlədə əgər Məkkə kəlməsi keçdirsə, məsələn, deyilir ki, Zəhəbə Muhammədun ilə Məkkətə. Muhammed Məkkəyə getdi. Bu cümləni təhlil etdikdə zəhəbə feildi, Muhammed faildi, gedəndi. Məkkə sözünə gəldikdə təhlil edəndə deyirlər ki, bu cümlənin irabında aləm, yəni xüsus isim. Nəyə görə? Çünki Məkkə adında şəhər ikinci bir şəhər mövcud deyil. Əlamət dedikdə nə qəsd edilir? Xüsusi bir şey, yəni fərqləndirən bir şey. Və İslamın əlaməti deyildikdə, yəni bir insana İslam hökmü nə ilə verilir dedikdə, həmən şey də mütləq nə olmalıdır? Kafirlərlə müsəlmanları bir-birindən fərqləndirən bir şey olmalıdır. Məsələn, Allah Rəsulü aleyhissalatu vesselam Məkkədə olduqda, Məkkə dönəmində Qureyşə deyirdi ki, Qulu lə iləhə illallah tuflihu, lə iləhə illallah deyin, nizat tapın. Qureyş bu lə iləhə illallah kəlməsindən anlayırdılar ki, bunu deyən insan Qureyşin dinini lata, mənata, uzvaya, ibadətə inkar edir. Şirki tərk edir. Və bunu deyən kəs dərhal müsəlman kimi qəbul edilirdi. Dedə ki, Allah subhanahu wa ta'ala ayətdə buyurur ki, müşriklər Allah rəsulü barəsində deyirlər ki, Əcələ əlihətə iləhən vahidən, illə hədə ləşəyin ocəb, Sad surəsindəki 5-ci ayətdir. O, yəni Muhammed bütün ilahları bir ilah etdi. Bu, təəccüblü bir şeydir. Yəni, kəlmədən bunu anlamışdılar. Və bu anlayış nədir? Doğru anlayışdır, doğru anlamışdılar. Və yaxud da başqa ayətdə Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, وَاِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهِ يَسْتَكْبِرُونَ Onlara لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهِ deyildikse teşebbürlü getirdiler. Ve yekuluna inne le taliku alihatna li şairin mecnun. Ve deyirler ki biz bütün ilahlarımızı mecnun bir şairə görə tərk mi edək? Tərk. Yani anlayırlar ki kəlmə bunlardan ne tələb edir? Şirki tərk etməyi. Deməli la ilahe illallah kəlməsi Məkkədə nə idi? Deyən insan müsəlman kimi qəbul edilirdi. Və la ilahe illallah deyən insana Qureyş müşrikləri Sira kitablarında var. Sabi, sabi deyirlər. Yani öz dinindən dönmüş. Allah Resulü Medine'ye hicret etti. Medine'de kitab ehli yaşaydı. Hristiyanlar, Yahudiler yaşaydı. Medine'de Allah Resulü La ilahe illallah kelimesiyle bağlı davetinde La ilahe illallah kelimesine başka şeyler elave edir. Mesela Allah Resulü İmam Bukhara ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste buyurur ki Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le. Men gale kim dese eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu ve enne İsa abdullah ve ibnu emetihi ve kelimetuhu elqaha ila Meryem ve ruhum minhu ve enne el cennete hakkun ve enne el nare hakkun edhalehullah min eyyi ebvabil cennete semaniyeti şa'a. Allah Resulü buyurur ki kim dese ki ben şehadet getiririm ki Allah'tan başka ibadete layık hak mabut yoktur ve Muhammed onun kulu ve elçisidir. Ve İsa Allah'ın kuludur ve onun kulunun oğludur. Ve onun kelimesidir ki onu Meryem'e yerleştirmişti. Ve ondan olan bir ruhtur. Ve cennet cehennem haktır. Allah hemen kesi cennetin 8 kapısının her hansı birinden istediğinden cennete dahil eder. Burada şehadet kelimesine neler elave edildi? İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu olduğunu tesdik etmek. Cennetin cehennemin hakkı olduğunu tesdik etmek. Kitab ehline davette Mədinə dönemində şahadat kəlməsinə əlavə edilən şeylər. Yəni bunu təsdiq edən İslam hökmünə girir. Nə oldu? Artıq xüsusiyyət nə oldu? Dəyişdi. Allah Rəsulundan sonra sahabənin zamanında İraq fəthedildikdə İraqda Yahudilər yaşayırdı. İraqda olan Yahudilər La ilahe illallah Muhammedan Rasulullah kəlməsini dedikləri halda belə onlara nə vermirdilər? İslam hökmü vermirdilər. Nəyə görə? Onların düşüncəsinə görə Muhammedin Allah'ın Resulü olması Ərəblər içindir. Ona göre onlardan tələb edirdiler ki, Muhammedan Resulullah kəlməsini dedikten sonra nə idi? Muhammed s.ə.v. bütün insanlara gönderildiğini iqrar etdi. Yani bu onu göstərir ki, bir bölgede, bir zamanda olan əlamət başka bir zamanda, başka bir ölkədə, başka bir yerden olur, değişilir. İslam əlaməti deyildikdə, yani səhih düşüncə, Qurana göre, sünnətə göre bundan ibarətdir ki, İslamın əlaməti o şeydir ki, xüsusi bir şey olmalıdır. Kafirlə müsəlmanı bir-birindən fərqləndirən. Məsələn, Allah Resulü Məkkədə Qureyşi tövhidə dəvət etdikdə, Qureyşin ibadətlərində İbrahim İsmail Peyğəmbərin dinindən qalan əməllər var idi. Məsələn, həcc edirdilər, sədəqə verirdilər. Ancaq bu onlar üçün İslam əlaməti deyildi. Necə ki, indi üzerinden 14 əsr keçirib. İndi də Peygamber s.ə.v.in dinindən insanlarda, şirk küfr edən insanlarda dindən olan əlamətlər var. Məsələn, sədəqə verirlər, həcc edirlər və s. dindən olan şeylər. Bu da onlar üçün zaman dəyişsə də İslam hökmünü vermək üçün kifayət edən şeylər deyil. Nəyə görə? Çünki bunu bu şeylərdə, bu əməllərdə müsəlmanlarla kafirlər nədir? Eynidir. Eyni əməlləri işlədiklərinə görə bu əməl onları bir-birindən nə etmir? Fərqləndirmir. Mütləq İslam hökmü verildiği zaman hele bir şeyin üzerinde İslam hökmü verilmelidir ki o Müslümanla kafiri birbirinden fərqləndirən şey olmalıdır. Ve İslam'ın ikinci rukunu olan namaz meselesine geldik de ki namaz İslam'ın əlaməti de yoksa yok. Yani bir tanınmayan bir insanda namaz görüldükdə o namazla ona İslam hökmü verilir mi, verilmir mi? Bu mesele barəsində el məhəllinin ittifakı yoktur. İbn-i Qudamə Əl-Məqdisi Rahimahullah Muğni de bu barədə danışır. Deyir ki İmam Əhmədin məzhəbinə görə namaz İslam əlamətidir. Hər bir yerdə, hər bir zamanda. İmam Əhmədin məzhəbinə görə. İmam Şafiyyəyə görə isə namaz İslamın əlaməti deyil ümumiyyətcə. Həmçinin İmam Məlikə görə namaz İslamın əlaməti deyil. Əbu Hənifəyə görə isə namaz İslamın əlamətidir ancaq cəmaat şəklində edilərsə. Cəmaat şəklində edilərsə İslamın əlaməti, tək şəklində edilərsə İslamın əlaməti deyil. Yəni elm əhli namazın İslam əlaməti olub olmaması barəsində nədir? Bir ixtilaf edirlər. İmam Əhmədin məzhəbinə görə namaz İslam əlamətidir. Bunda zaman, məkan fərqi yoxdur. Və əsas dəlilləri Buxarıdakı gələn hədisdir. Allah Rəsulü Aleyhissalatu vesselam buyurur ki: "Mən sallə salətənə və istəqbələ qiblətənə və əkələ zəbihətənə fəhuvəl muslim." Kim bizim namazımızı qılar, qibləmizə yönələr, bizim kəsdiyimiz yeyərsə o müsəlmandır. Bəzisi dayanaraq deyirlər ki, zahirən insanda başlanğıcdan namaz, bizim qıldığımız namaz görsənirsə, ona İslam hökmü vermək vacibdir. İmam Şafiiyə görə isə insana İslam hökmü namazla verilmir, çünki namazdan öncə İslamın birinci rükunu la ilahe illallahdır. İnsanda namaz əgər görünürsə, deyir, mən bilmirəm ki, namazdan qabaq onun birinci rükunu, yəni la ilahe illallah var, yoxsa yox. Əbu Hənifəyə görə isə namaz cəmaat şəklində olduqda İslamın əlamətidir. Tək şəkildə qılındıqda İslamın əlaməti deyil. Bu da xüsusiyyət məsələsinə dayanaraq, çünki kitab əhlində də ibadətlər var, namaza bənzər ibadətlər var, ancaq cəmaat namazı yalnız bu ümmətdə var. Yəni bu məsələ namazın İslam əlaməti olub-olmaması məsələsi, ixtilaflı məsələdir. Və burada hər hansı bir görüşü götürən insan qınanmaz və görüşü götürdüyünə görə ona bidətçi və yaxud da sapıq, fasıq hökmü verilməz. Çünki məsələ ictihadi bir məsələdir. Və bunda əhl-i sünnətin imamları ixtilaf ediblərsə, müsəlmana da vacibdir ki, bu ixtilaflardan birində hər hansı bir görüşdə olursa, digər görüşdə ona qarşı nə etməsin? Lə inkara fi məsələl ictihad. İctihadi məsələlərdə inkar yoxdur. Ancaq əlamət məsələsi ümumən ondan ibarətdir ki, əlamət məsələsinin əsli, rukunu ondan ibarətdir ki, İslam əlaməti o şeydir ki, müsəlmanla kafiri bir-birindən nədən şey olsun, fərqləndirən şey olsun. Əgər müsəlmanla kafiri bir-birindən fərqləndirməyən bir əməl varsa, onunla insana İslam hökmü vermək nədir? Allah Rəsulunun sirasına görə, başda zikr etdiyim lə iləhə illallah ilə bağlı olan təfsirata görə nədir? Doğru deyil. 8-ci məsələ, 8-ci sual polisdən yardım mühakiməyə daxildirmi? Deməli, dünyavi dövlətlərdə polisdən yardım istəmək mühakiməyə daxildirmi, yoxsa yox? Deməli, polisdən yardım istəmək, polisdən kömək istəmək, məsələn, nə bilim, evə basqın olub, malı oğrayıblar, nəyəsə bir məcburiyyət qarşısındasan, polisdən yardım istəyirsən, həmin polis olaq kafir dövlətin polisi olsa da, bu sənin yardımının sonu gedib mühakiməyə çıxmayacaqsa, mühakiməyə səbəb olmadığı müddətlə nədir? Caizdir. Çünki mühakimə feili iki insanın, bir hakimin, qazının qabağında dayanıb, öz məsələlərini qaziyə ərz edib və aralarında hansının haqlıdır deyə hökm alması feilinə mühakimə deyirlər. Ancaq yəni, insanın insandan yardım istəməsi, həmən insanlar kafir olsa da belə, ondan kömək istəməsi məcburiyyət qarşısında bu mühakimənin tərzinə daxil deyil. 9-cu məsələ ət məsələsi. Deyirlər ki, belə görüş var ki, əti kəsən insanlar kafir olsa da belə, müşrik olsa da belə, əgər Allah Subhanahu taala adını zikr edirsə, ətin yeyilməsi halal olur. Bu görüş inşallah zahiri məzhəbinin görüşüdür. Müasirlərdən İmam Şafqaninin görüşüdür və bu gün də yayğındır bu İslam dəvət edən insanların arasında. Yəni, belə görüş bugün yayğından da bu görüş doğru görüş deyil. Çünki 4 məhzəbə görə ətin hala olmasının 2 şərti var. Birinci, kəsən insan müsəlman olmalıdır. Kəsən insan müsəlman olmalıdır və yaxud kitab əhli olmalıdır, yahudi, xristiyan. Və ikinci, vacib kəsən zaman əti kəsən zaman Allah Subhanahu taala adını zikr etmək. Bu iki vacib yerinə yetdikdən sonra ətin yeməsi halal olur. Bu 4 məhzəbin 4-ün də fikrində Bəbul ət-imə, yemək deyilən bab var. Orada 4 məhzəbin 4-ün də fikrində var ki, əti kəsənin şərtləri buluğ yaşında olmalıdır, ağıllı olmalıdır, müsəlman olmalıdır və yaxud da kitab əhli olmalıdır. Yəni, əti kəsən insan nə olmalıdır? Ya müsəlman, ya kitab əhli. Və sonra ikinci vacibsə Allah Subhanahu və Teala-nın adını zikr etmək. Bunun dəlilləri nədir? Allah Rəsulü aleyhissalatu vesselam buyurur ki, Mən sallə salətənə və istəqbələ qiblətənə və əkələ zəbihətənə fəhvəl muslim. Kim bizim namazımızı qılar, qibləmizə yönələr və bizim kəsdiyimizi yiyərsə. Allah Rəsulü aleyhissalatu vesselam buyurur ki, bizim kəsdiyimizi yiyərsə o müsəlmandır. Bizim kəsdiyimizi yiyərsə, deməli, bizim kəsmədiyimiz nədir? Məfhumul müxalif əksi. Bizim kəsmədiyimiz nədir? Yəni, müsəlmanın kəsmədiyi nədir? Halal deyil. Allah Subhanahu wa taala ayətdə buyurur ki, illə mə zəkkeytumuhu. Yalnız sizin kəsdiyiniz istisna. Düz ayət bir hündür yerdən yıxılıb, canı çıxmadan Ona çatıb kəsilən heyvanla bağlıdır. Ancaq alimlər deyirlər ki, burada xitab yenə kimədir? Müsəlmanadır və bundan bu kəlmədən, ayətdən istinbat edərək deyirlər ki, kəsənin müsəlman olması şərtdir. İllə məzəq qeytumu. Sizin kəsdiyiniz istisna. Xitab müsəlmanlaradır. Və kitab əhlinin kəsdiyi halaldır. Allah Subhanahu və Teala Maide suresinin 5. ayetinde buyurur ki: "El yevme uhille lekumut tayyibat ve ta'amul lezine utul kitabe hillun lekum ve ta'amukum hillun lehum vel muhsanati minel mu'minati vel muhsanati minel lezine utul kitabe min qablikum." Size bir gün paş olan şeyler halal edildi. Hem senin kitap verilen kesilerin yemekleri size halal edildi. Ve sizin yemekleriniz de onlara halal edildi. Hem senin özünü koruyan iffetli mümine kadınlar ve kitap ehlinden olan muhsanat. Özünü koruyan kadınlar size halal edildi. Deməli, bu ayete göre kitab əhlinin kestiği et, həmsinin onların kadını müsəlman sünnədi halaldır. İbn-i Kəsir rahimahullah ayetin təfsirində ayetin bu hissəsi: "Təamul ləzinə utul kitab", kitab verilən kəsirlərin yeməkləri. Buyurur ki, onların yeməkləri, Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma buyurur ki, onların yeməkləri, yəni zəbəhihəhum, onların kestikləri bize halal edildi. Həmçinin bu ayətin özü dəlildir ki, kitab bu ayətdə Allah Subhanahu Taala buyurur ki, kitab verilən kəslərin, yəni onlar kafir də olsalar, onların kəsdikləri bizə halaldır. Əgər Allah Subhanahu Taala bu ayətdə kitab əhlindən olan kafirlərin ətlərini bizə halal edirsə, bunun məfhumu, bundan anlanan odur ki, deməli başqalarınınki nədir? Halal deyil. Əgər bütün kafirlərin kəsdiyi bismillah dedikləri halda halal olsaydı, Allah Subhanahu Taala kitab əhlinə etməzdi. İstisna etməzdi. Kitab əhlinin əti bizə halaldır və bundan anlanır ki, deməli, başqalarınınki halal deyil. Əgər başqalarınınki də halaldırsa, necə ki, bu insanlar iddia edirlər, onda bu kitab əhlini istisna etməyin bir mənası yoxdur. Deməli, ətin halal olması birinci, kəsənin müsəlman və yaxud da kitab əhli olması, ikinci, kəsən zaman Allah Subhanahu wa Taala adının zikr edilməsi. وَلَا تَأْكُلُ مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اِسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Üzerinde Allah'ın ismi zikir edilmeyeni yemeyin. وَاِنَّهُ لَفُسْكُ Allah subhanahu wa ta'ala buyuruyor ki, fısktır. Bu da şimdi şart. Bu insanlar deyirler ki, birinci şart, yani kesen insanın müsalman olmasıyla bağlı olan deliller zennidir. Ancak eti kesen zaman Allah subhanahu wa ta'ala adını zikir etmek de qat'i ayetlerine sabittir. Ve ikinci şartı kabul edip deyirler ki, yani kesen insan İslam şəriyyətinə göre üzü qibləyə Bismillah deyib kəsirsə, kafir dolmuş olsa, müşrik dolmuş olsa belə əti halaldır. Və belə adamlara belə bir sual verilir inşallah. Bunu yadda saxlayın. Yəni elm əhlinin belə bir məsələsi var bu ət məsələsi ilə bağlı. Əgər bir müsəlman heyvan kəsir və heyvan kəsən vaxtı bismillah deməyi unudur. Həmən ətin hökmü nədir? Elm əhli ixtilaf edir. Bir qrup alim deyir ki, ət haramdır, yiyilməz, çünki Allah Subhanahu ve Teala ayetlerde üzerinde Allah'ın adının zikr olunmadığının yerilmesinin haram olduğunu bildirir. Ancak bir grup alim deyir ki, eğer insan qəsdli olmayıb Allah Subhanahu ve Teala adını zikr etməyi tərk etməkdə, unutkanlıqdan demeyib, onda ət halaldır. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam buyurur ki, "Rufi'a an ümmeti el-xata ve'n-nisyan ve ma istukruhu aleyhi." Ümmetimden xata, unutkanlık ve məcburiyyətdən etdikləri günahlar qaldırılır. Əslən kəsən insan müsəlmandır. Bismillah kəlməsini tərk etməkdə qəsdli olmayıb. Unutqanlıqdan edib. Əhd halaldır. İndi bu insanlar hansılar ki deyirlər ki, müşrik də olsa Bismillah deyirsə, əhd halaldır. Bu fikirdə olan insana belə bir sual ünvanlanır ki, birdən müşrik əti kəsəndə Bismillah deməyi unudursa, ətin hökmü nədir? Əgər bu təfsiratı sənə dəlil gətirsə ki, unutqanlıqdan, Allah Rəsulü deyir, ümmətimə qaldırılıb unutqanlıqdan etdiyi xətalar. Aydınlı deməli, müşrik unutqanlığından edibsə, bu hökm ona aid deyil. Yəni, burada özlərini hala salırlar, çətin bir mələsi salırlar. Yəni, əsl bundan ibarətdir ki, kəsən insan müsəlman olmalıdır ya kitab əhli olmalıdır və bismillah deməlidir. Müşrikin kəsiyyət sənədir, haramdır, yiyilməz. Allah bismillah kəlməsini desə də, çünki bismillah kəlməsini demək Allah subhanahu wa ta'ala əmridir və Allah subhanahu wa ta'ala əmri ibadədir, yalnız müsəlmandan qəbul edilir. Əgər müşrik namaz qılarsa, namazı batildir. Müşrik oruç tutar, zəkat verir, əməli batildir. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَهَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Əgər onlar şirk edərlərdə bütün əməlləri başa çıxar. Bismillah demək də heyvan kəsən vaxtı Allah subhanahu wa ta'ala əmridir və müsəlmandan qabuldur. Müşrik bismillah desə də belə ət nə olmur? Ət halal olmur. Deməli 10-cu məsələ, 10-cu və sonuncu məsələ. Deməli 10-cu sual hicrətin tərki küfrdürmü? Hicrətin tərki küfr deyil. Hicrətin tərki, yəni hicrət nə deməkdir? Bir insanın dinini yaşaya bilmədiyi bir yerdən başqa bir yerə dinini yaşaması üçün hicrət etməsi. Yəni darul küfrə də ola bilər, darul islama da ola bilər, hicrət edə bilər. Yəni bu bu hicrəti bacaran insan əgər tərk edirsə, bu əməlin hökmü nədir? Bu insanın hökmü nədir? Küfr edir yoxsa yox? Yox, küfr etmir. Və elm əhlinin ittifaqı ilə hicrətin tərki nədir? Fısqdır. İnsan qadirdir hicrət etməyə, dinini yaşamağa. Əgər etmirsə, bu adamın əməli nədir? Fısqdır, küfr deyil. Allah subhanahu wa ta'ala Ənkabut surəsinin 56-cı ayətində buyurur ki: "Ya ibadiyyəlləzina əmənu, inna ardiyə vasiətun fəiyyəyə fəabudun." Ey iman gətirən qullarım, həqiqətən ardım, mənim yəni yerim genişdir və mənə ibadət edin. Məkkədə nazil olub bu ayət. Ayət nazil olduqdan sonra Allah Rəsulü bir qrup sahabəsini Həbəşistana hicrətə göndərdi. Başda Cəfər ibn Əbu Talib olmaqla. Həbəşistan da o zaman küfür bəldəsi idi. Ancaq Allah Rəsulü göndərir zəif olan, Məkkədə yaşamağı bacarmayan, dinini izhar edə bilməyən zəif müsəlmanları hara göndərir? Həbəşistana göndərir. Ancaq ayətdə Allah Subhanahu ve Teala kimə müraciət edir? İman gətirən qullarım. Alimlər bu hissəsində deyirlər ki, əgər müraciət iman gətirənlərdirsə, deməli bunun tərki nədir? Küfür deyil. Və Allah Rəsulü qalır. Bir qrup sahabə Məkkədə qalır ta Mədinə hicrətinə qədər. Bu qalanlar kimlər idi? Yəni dinlərini izhar eləməyə gücü çatan, yəni əzimət göstərən insanlar idilər ki, onlar qalmışdılar. Ancaq zəiflər də hicrət etmişdilər hara? Həbəşistana. Ondan sonra deməli Mədinə hicrəti baş verir. Mədinə hicrətindən sonra isə Bədr döyüşü baş verir və Bədr döyüşü baş verən vaxtı Məkkədə qalan bəzi müsəlmanlarla bağlı Allah Subhanahu ve Taala Nisa surəsində ayət nazil edir. Bəzi müsəlmanlar ki, hicrət edib Mədinəyə gəlməmişlər, Məkkədə qalmışdılar. Müşriklər müsəlmanlarla döyüşə gəldikdə onları da məcbur özlərinə döyüşə çıxartmışlar, gətirmişlər. Onlarla bağlı Allah Subhanahu ve Taala buyurur ki: "İnnellezine tevaffahumul melaikatu zalimi enfusihim. Qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullah vasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira." Nisa surəsinin 97-ci ayətidir. Allah Subhanahu ve Taala buyurur ki: "Həqiqətən o kəslər ki, mələklər onların canlarını alırlar, nəfslərinə zülm edən kəslər, mələklər onlara deyirlər: "Siz hansı haldaydınız?" Onlar deyirlər ki: "Biz müstəzəf, zəif şəxslər idik. Yer üzərində zəif olan kəslər idik." Və mələklər onlara deyirlər ki: "Allahın ardı yeri geniş deyildimi ki, hicrət edəydiniz və onların yeri cəhənnəmdir, ora necə də pis yerdir." Məkkədə qalan, hicrətdən hicrət etməyən Allah Rəsulunun yanına və müşriklərin məcburən Bədr döyüşündə Allah Rəsulunun üzərinə gətirdiyi müsəlmanlar. Təfsirçilər bu adamların hökmü ilə bağlı fərqli sözlər deyirlər. Məsələn, İbn Kəsir, İmam Qurtubi, İmam Tabari deyirlər ki, bu insanlar, bir qrup təfsirçi deyir ki, bunlar münafıqlar idilər, çıxmamışdılar. Bu ayət bu münafıqlarla bağlı nazil olub. Bir qrupu deyir ki, yox, müsəlman idilər. Bir qrup təfsirçi deyir ki, onlar müsəlman idilər. Onları zorla məcbur çıxardıb gətirib. Müsəlmanları zəif, müşrikləri çox gördükdə qəlblərinə şübhə daxil olur, mürtəd olurlar. Bir qrup alim belə deyir. Bir qrup alim deyir ki, yox, müsəlman kimi ölürlər onlar. Məsələn, İmam Qurtubi deyir ki, onlar müsəlman kimi ölürlər. Məcburiyyətdən ora gətirilmişdilər, lakin müsəlman kimi ölürlər. Deməli, hasil olan şey inşallah ondan ibarətdir ki, hicrətin tərki nədir? Hicrətin tərki küfür deyil. Əgər bir insan hicrət edə bilərsə, dinini daha yaxşı yaşaya biləcəyi bir yerə hicrət etmirsə, qadirdirsə, həmən insan nəyin üzərinə düşür? Fısq hökmünün üzərinə düşür. Bu insanın əməli küfür deyil. Bunun dəlillərindən həmsinin Tirmizidə Abdullah bin Şəqiq adında tabiinin sözü var ki, namazın tərkini ilə bağlı deyir ki: "Mə kənə əshabun nəbi sallallahu əleyhi və səlləm yarawna şey'en min al-a'mal tarkuhu kufrun ghayra salat." Allah Rəsulunun əshabı heç bir əməlin tərkini küfr görmürlər namazdan başqa. Həmçinin bu dəlildir ki, bu hədisin, bu rəvayətin əsərin məfhumu onu göstərir ki, səhabənin icması namazın tərkinin küfr olmasının üzərində olub. Yəni əgər hicrətin də tərki böyük küfr olsaydı nə edilərdi burada? Zikr edilərdi burada. Və hicrətlə bağlı Nəcd uləmasının bir-iki inşallah nəqlini oxuyacağım. Deməli, Abdüllətif Ali Şeyh rahiməhullah buyurur ki, لأن هذا ذنب قد تقرر أنه من الكبائر المتوعد صاحبها بالوعيد الشديد بنص القرآن وإجماع أهل العلم. Deyir ki, bu günah, yəni onu göstərir ki, yəni hicrəti tərk etmək böyük günahlardandır, kəbairlərdəndir ki, hansı ki, sahibinə şiddətli əzab vəd edir. Yəni insan qadir olduğu halda hicrət etmirsə, böyük günah sahibidir və sahibinə bu ayət nə edir? Şiddətli əzab vəd edir. Binasil Quran, Quran nası ilə və icma əhlil əlim və elm əhlinin icması ilə. Deməli, şeyx burada icma nəql edir ki, birinci, hicrətin tərki böyük günahlardandır. İkinci isə Quran ayəti ilə hicrətin tərki böyük günahlardandır. Sonra buyurur ki, şeyx illə istisna edir. Şeyx buyurur ki, illə limən əzhərə dinəhu və huvəl ərif bihi əl-qadiru ələl istidləli aleyhi. İstisnadır burada o kəs ki, kim ki dinini izhar edir və o dinini bilir və dininin üzərində istidlal, dəlil gətirməyə qadir olan kəsdir. Və alə izhərihi fə innəhə müstəsnə minəl umum. Bu halda olan insan, bu durumda olan insan ümumi bu böyük günah və əzabın vəd edilməsi ümumi hökmdən nədir? İstisna olunan kəsdir. Və əmmə qeyrəhu, ancaq bu kəsdən başqası isə fəl əyətü tətənəvələhu. Ayət həmən kəsi nə edir? Həmən kəsi də əhatə edir. Sonra Nəcdin Muftisi, Şeyhül İslam Abdullah bin Abdurrahman Əbubətin rahiməhullah buyurur ki, hicrətlə bağlı buyurur. Və mə zəkartu min həli min və mə zəkartu min həli mə yəkunu beynə zəhranəyəl müşrikin. Deməli, müşriklərin arasında iqamə edən kəsin halı barəsində zikr etdiyim şey ondan ibarətdir ki, fə in kənə yəqdir alə izhəri təvhid. Əgər bu kəs tövhidi izhar etməyə qadirdirsə, bi heysu yuzhiru ləhumul qovl. Məsələn, onlara tövhidi sözlə izhar edir. بأن هذه الأمور الشركية التي تفعل عند القبور وغيرها باطل والدلال. Sözlə izhar edərək deyir ki, bu qəbirlərin ətrafında edilən əməllər şirkdir, batildir və sapıqlıqdır. Və ana bəriyun minhu, və mən ondan bəriyəm. Və mimmə yəfəlhu, onu işləyənlərdən də bəriyəm. Fəmislü həzə la təcibu aleyhil hicrə. Bu misildə olan insana hicrət vacib deyil. Və in kəna la yəqdir alə izhəri zəlik. Mə itiqad butlənəhu. Lakin bunu izhar etməyə, yəni tövhidi izhar etməyə qadir olan kəs deyil. Lakin bununla bərabər etiqad edir şirkin batil olmasına. Və annə şirkul azim fəhəzə tərəkəl vacibən. Bu insan isə vacibi tərk edən insandır. Lə yəkfur bizərik. Lakin bundan kafir olmayan kəsdir. Yəni dinini izhar edə bilmir. Ancaq etiqad edir ki, bu insanların etdiyi əməl şirkdir, bunlar müşrikdir. Bunu izhar edə bilmirsə, bu insan nəyi tərk etmiş sayılır? Vacibi tərk etmiş sayılır, bundan kafir olmur. Muhammed ibn Abdülvahabın da belə bir sözü var ki, Dura Rüfsaniyə də buyurur ki, وَأَمَّ الْكَذُوا وَالْبُخْتَانُ فَمِثْلُ قَوْلُهُمْ اِنَّا نُكَفِّرُ بِالْعُمُومِ وَنُوْجِبُ الْهِجْرَةَ اِلَيْنَ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَى اِذْهَارِ دِينِهِ. Bizə edilən yalan və böhtandır ki, biz ümumi şəkildə hamını təşvir edirik və dinini izhar eləməyə qadir olan kəsə də belə hicrəti nə görürük? Vacib görürük. Muhammed ibn Abdullah özü barəsində deyilən böhtanla bağlı deyir ki, yəni bizə edilən böhtandır ki, biz dinini izhar etməyə, yəni tövhidi izhar etməyə qadir olan kəsə də hicrəti vacib edirik. Yəni bunu özünə nə sayır? Özünə edilən böhtan və yalan sayır. Deməli, hicrətin hökmü barəsində əhl-i sünnətin icması ondan ibarətdir ki, hicrət vacibdir. İnsan dinini yaşaya bilmədiyi bir yerdən dinini daha yaxşı yaşaya biləcəyi bir yerə və hicrətin tərki nədir? Hicrətin tərki böyük günahlardandır ki, sahibinə əzab vəd edilir ayətdə. Lakin dinini izhar eləməyə, tövhidi izhar eləməyə qadir olan kəs də həmən bu günahdan, bu şeydən, əzabdan, ayətdə keçən təhdiddən nədir? Azad olan kəsdir. Bu gün çox müsəlmanların arasında bu hicrət barəsində danışılan bir şeydir ki, insanlar bir-birlərinə buna görə özləri hicrət edib gedib və məsəl üçün geridə olan insanlarla bağlı deyirlər ki, əgər hicrət edib gəlmirlərsə, nə bilim, küfürdür, münafiqdir. Bu doğru şey deyil, batıl bir şeydir. Hicrətin tərki qısa olaraq inşallah əhl-i sünnətin nəzdində bundan ibarətdir. Hicrətin tərki küfür deyil. eləməyən insan münafık deyil. Subhanak Allahumma bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfuruka ve etubu ileyk.